Skoda. Wybór samochodu siedmioosobowego może wydawać się kompromisem między estetyką a praktycznością. Jednak Dacia Jogger łączy w sobie nowoczesny design i 7 prawdziwych miejsc. Dacia Jogger Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 71 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Dacia. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Sprawdź też inne wersje w atrakcyjnej ofercie rocznika 2024. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 30 marca, minęła 8. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. We Wrocławiu dziś przesłuchanie podejrzewanego o gwałt na 14-latce. Nowa odsłona sporu o ambasadorów na linii prezydent MSZ. Powiemy też, jaką atrakcją kusi turystów Praga. Zaczynamy jednak od tragedii na drodze osiedlowej w Chełmie. Kierujący Toyotą na prostym odcinku zjechał na pobocze i uderzył w słup. Auto dachowało. Samochodem podróżowało 10 osób w wieku około 20 lat. 3 z nich były w bagażniku. 2 zginęły, 8 trafiło do szpitala. Na miejscu wypadku pracują służby pod nadzorem prokuratora. Policjanci z Wrocławia zatrzymali 30-letniego mężczyznę podejrzewanego o napaść seksualną i gwałt na 14-latce. Do ataku doszło w czwartek w dzielnicy Rakowice, niemal w centrum miasta, tuż po 6 rano. Mieszkam tu 40 lat i nie przypominam sobie wcześniej takiego zdarzenia, a najbardziej zastanawiające jest to, że to się stało rano. Czy 6, 7, czy 7, 8 to jest przecież czas, kiedy ludzie wychodzą z domu, kiedy idą do pracy, kiedy idą z psami. Nikt nic nie zauważył, aż mi się wierzyć nie chce. Mówiła mieszkanka dzielnicy Rakowice Radiu Wrocław. Dziewczynka była w drodze do szkoły, szła na przystanek tramwajowy. Nikt nie zareagował, kiedy sprawca wciągał dziewczynkę do bramy. Polscy żołnierze dołączyli do poszukiwań 4 amerykańskich żołnierzy, którzy kilka dni temu zaginęli na poligonie w Podbrodziu na Litwie. Ciężki sprzęt jest gotowy do wyciągnięcia z bagna zatopionego pojazdu Herkules, którym jechali Amerykanie. Jest on na głębokości ponad 5 metrów. Na prośbę sojuszników zorganizowaliśmy błyskawiczną pomoc, podkreśla minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Litwini mają określone zdolności jako siły zbrojne, więc my jesteśmy najbliżej. Sprawa dotyczy naszych sojuszników i amerykańskich, i litewskich. Po prostu trzeba zrobić wszystko, żeby tych żołnierzy znaleźć. Potrzeba sprzętu, potrzeba specjalistów, potrzeba nurków. Na pewno ci, którzy są najbliżej, to znaczy my, powinniśmy tutaj absolutnie działać. Na miejscu trwa wypompowywanie mułu i błota ze zbiornika. To niezbędne, by udało się wydobyć pojazd ważący 68 ton. Kolejna odsłona sporu o ambasadorów. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zapowiedział w TVN24, że zwróci się do prezydenta, by wstrzymał się od realizacji wniosków w sprawie ambasadorów, bo te zostaną wycofane. Jestem zniecierpliwiony tą sytuacją, powiedział Sikorski, i dlatego dla dobra skuteczności polskiej dyplomacji będzie to, aby ci ambasadorowie dostali nominację już od następcy pana prezydenta. Spór między MSZ-em a prezydentem Andrzejem Dudą w sprawie ambasadorów trwa od marca ubiegłego roku. Dotyczy przede wszystkim placówek w Waszyngtonie, Rzymie i Tel Awiwie. Na lotnisku w Pyrzowicach od dziś obowiązuje letni rozkład połączeń. Łącznie to ponad 100 tras regularnych i czarterowych do 32 państw, a w rozkładzie także nowe kierunki szczególnie polecane na wakacje. To będzie Dubrownik, Madryt, będzie Bruksela, będzie Budapeszt, Kiszyniów. Na jesień będziemy mieli jeszcze 3 połączenia do Maroka, nowe Tunezji i Egiptu. Mówił Artur Tomasik z Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego. W sezonie wakacyjnym lotnisko w Pyrzowicach spodziewa się około 1 000 000 pasażerów. A na pewno warto wybrać się do Pragi, gdzie na turystów czeka nowa atrakcja. Na praskim placu Wacława stanął poezjomat. Czym jest i jak działa, sprawdzał Wojciech Stomba. Poezjomat to wystająca z chodnika rura. Kształtem przypomina peryskop, tyle że zakończony głośnikiem. Należy parę razy zakręcić korbką, aby z tego głośnika zaczął się wydobywać dźwięk. Każdy poezjomat ma swój zestaw nagrań do wyboru. Nagrania nie są przypadkowe, bo nawiązują do ducha lub historii danego miejsca. Tutaj, na placu Wacława, są między innymi takie archiwalia jak przemówienie Wacława Havla z czasu aksamitnej rewolucji 89 roku, czy ostatnie słowa Jana Palacha, który na drugim końcu placu podpalił się, protestując przeciwko radzieckiej inwazji na Czechosłowację. Można też posłuchać piosenek, tych dziecięcych w wykonaniu Teatru Semafor lub bardziej nastrojowego Wacława Neckarza. zachęcającego do wspólnego spaceru po Placu Wacława. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Norbert Michalak. Porażki czołowych drużyn w 26. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. We Wrocławiu Lech Poznań przegrał ze Śląskiem 1-3, a w Gdańsku Jagiellonia Białystok uległa Lechii 0-1. Dla mistrzów Polski to piąta porażka w bieżącym sezonie Ekstraklasy, natomiast Lechia wygrała dopiero 6. mecz. W innym wczorajszym spotkaniu Krakowia pokonała Puszczę Niepołomice 3-1. Hokeiści JKH GKS-u Jastrzębie zostali brązowymi medalistami Mistrzostw Polski. W drugim meczu o trzecie miejsce Jastrzębianie pokonali Unię Oświęcim po dogrywce 2-1. W serii do dwóch zwycięstw wygrali 2-0, a w walce o złoty medal pomiędzy GKS-em Katowice a GKS-em Tychy po trzech spotkaniach Teszanie prowadzą już tylko 2-1. Wczoraj w trzecim meczu finału zespół z Katowic wygrał 2-0, z czego cieszył się Patryk Wronka. Wiedzieliśmy, że ten mecz strasznie słabo, przede wszystkim drugi zagraliśmy w Tychach. Byliśmy na siebie źli, wnerwieni i chcieliśmy o tym jak najszybciej zapomnieć, a najlepiej było zapomnieć o tym wygrywając, więc naprawdę zagraliśmy super, wiemy, że mamy super drużynę, możemy z nimi rywalizować pod każdym względem i to pokazaliśmy. Czwarte spotkanie w poniedziałek w Katowicach. Dziś ostatni konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Jeśli chodzi o ten sezon, w Słoweńskiej Planicy wystartuje 5 Polaków. Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczał, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Jakub Wolny. Po dzisiejszym konkursie kryształową kulę odbierze Austriak Daniel Czofenik, który odniósł 8 indywidualnych zwycięstw. Aryna Sabalenka wygrała tenisowy turniej w Miami. Prowadząca w światowym rankingu Białorusinka pokonała w finale Amerykankę Jessica Pegule 7-5-6-2. To jej 19 tytuł w karierze. W turnieju grały również Polki. W ćwierćfinale odpadły Iga Świątek i Magda Linet, a Magdalena Fręch przegrała w drugiej rundzie. A dziś czeka nas spore zachmurzenie w całym kraju, ale szanse na słońce także będą. Będą także niestety opady, na szczęście przelotne, wysoko w górach opady śniegu. Najchłodniej na wybrzeżu 7 stopni, a najcieplej na wschodzie miejscami nawet 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. Dziś kilka historii na ten sam temat, czyli druga płyta Ani Dąbrowskiej. O jej powstawaniu opowiedzą Ania Dąbrowska, producent wykonawczy albumu Paweł Jóźwicki oraz dziennikarze Anita Bartosik i Tomasz Lada. Zapraszam, Tomasz Żonda. Pięknie było w Cię. Opowiedz mi. Pierwsza płyta rzeczywiście była zaskoczeniem. Zupełnie nie liczyłam na jakiś sukces. Właściwie to miała być płyta niszowa. Wspomina Ania Dąbrowska. Obstawialiśmy też przed wydaniem tej płyty jakąś tam sprzedaż. Niektórzy mówili 10 tysięcy, niektórzy mówili, że o, może jednak będzie 15 tysięcy. I to tak naprawdę na taki mniej więcej przedział sprzedaży liczyłam i nastawiałam się. Więc rzeczywiście, ponieważ było powyżej oczekiwań, to było bardzo fajne, bardzo przyjemny sukces. I oczywiście, ponieważ to był taki debiut dla mnie, nie wiedziałam nic o show biznesie, nie wiedziałam, jakie są tutaj reguły. I potem zaczęły do mnie dochodzić takie jakby głosy, że wiesz, druga płyta jest bardzo ważna, druga płyta jest właściwie, niektórzy mówili, że najważniejsza w karierze. I zupełnie nie wiedziałam, o co chodzi, dlaczego ta druga płyta jest taka ważna. Dopiero kiedy przystąpiłam do pisania piosenek, zaczęłam pisać te piosenki, wtedy już tak było trochę bardziej poważnie, w takim sensie, że na pierwszą płytę to tak zbierałam przez lata te piosenki i właściwie były one pisane niekoniecznie pod kątem wydawniczym, a teraz tak jakby to już zaczęła być trochę praca. Miałam też naciski ze strony wytwórni, ponieważ goniły terminy i tak dalej. Uczyłam się tego wszystkiego, tego całego systemu funkcjonowania. No i właśnie, że druga płyta jest taka ważna, najważniejsza. I rzeczywiście mnie też zaczęło dopadać takie ciśnienie związane z tą drugą płytą, bo zrozumiałam w pewnym momencie, że sukces należy w jakiś sposób obronić i że ta płyta pod tym względem jest ważna, że oczekiwania wzrastają i apetyty rosną. Nie tylko chodzi tu o mnie, ale też jakby no, ileś tam tych oczu jest już zwróconych w moim kierunku i ja muszę temu wszystkiemu sprostać, co jest takim dosyć dużym obciążeniem chyba dla artysty, żeby z taką myślą pisać piosenki. No cóż, nie każdy to lubi. Pewnie niektórzy czują taką pozytywną motywację w takim momencie. Ja nie do końca. I właściwie ileś tam prób pisania tych piosenek poszło na marne i niespecjalnie przez długi czas napisałam coś fajnego. Aż w pewnym momencie musiałam po prostu sobie zdać sprawę, że muszę się wyluzować i muszę upuścić trochę tej pary z siebie i że w taki sposób pracować się nie da. I zaczęłam pisać takie piosenki od niechcenia, bardziej z myślą taką przewodnią, że piszę je dla siebie do szuflady, niż że jest jakaś konieczność napisania tak zwanego hita. I taką płytę też zrobiłam. Chociaż w wytwórni niespecjalnie były ochy i achy, kiedy ten materiał przyniosłam, ponieważ wydawał im się on bardzo alternatywny. Jesień już znów się wcześniej kończy dzień. Szukam wciąż twoich kroków, szukam cię. Byłeś jak najważniejszy w życiu znak. Jak się Anka zmieniła po nagraniu pierwszej płyty? Po wydaniu pierwszej płyty i po sukcesie, który był? No właśnie się nie za bardzo zmieniła, mam takie wrażenie. I też pamiętam, że te legendarne ciśnienia, jakie wywołuje, wiesz, druga płyta po sukcesie pierwszej, albo po braku sukcesu pierwszej, to jest jeszcze gorsze, o którym się tyle mówi, jakoś nikomu się nie udzieliło. Wspomina Paweł Jóźwicki. Anka, z tego co pamiętam, wiesz, wstawała dosyć późno i zakładała szlafroczek i siadała przy organkach i robiła piosenki, tak zupełnie bez żadnego ciśnienia. Potem spotkaliśmy się z Bogdanem, przebraliśmy te piosenki i zostawiliśmy jakąś grupę numerów, nad którymi mieliśmy się skupić przy pracy dalszej. Ale też nie towarzyszyło temu żadne napięcie. Raczej wspominam ten okres jako jeden z lepszych takich w życiu. Okres dużej otwartości ze wszystkich stron. Ludzi, którzy pracowali, czy przy płycie, czy przy zdjęciach, przy klipie. Przy tej płycie się, mam wrażenie, tak dosyć mocno skrystalizował wizerunek Anki, ten taki, wiesz, retro, jeżeli chodzi o sam look. To, co jeszcze pamiętam, to, że wytwórnia była bardzo niezadowolona z tej płyty. Anka wspominała, że kiedy wytwórnia dostała płytę, to była bardzo zawiedziona, że nie ma żadnych przebojów. Dokładnie tak było. My z kolei przyszliśmy na tę prezentację do wytwórni tacy, wiesz, naładowani, że taką świetną płytę przynieśliśmy, bo też świetne w pracy z wytwórnią było to, że wytwórnia zupełnie nie ingerowała. Ustalaliśmy jakiś budżet na nagranie, trzymaliśmy się tego budżetu i właściwie oddawaliśmy skończoną płytę. Tak było przy drugiej, trzeciej, czwartej płycie. No i tutaj to takie, pamiętam, spotkanie w sali konferencyjnej, czy też w gabinecie dyrektora. Przesłuchaliśmy tą płytę od A do Z, bez żadnego słowa, między utworami. Ta płyta się skończyła, zapanowało takie złowrogie milczenie. A potem ktoś wstał i powiedział, no nie, no Anka, co, jakiś jazz przyniosłaś? Także nie było zachwytu. Zachwyt był później z kolei przy sprzedaży. Przestałam liczyć na to, że uda mi się z pełną premedytacją napisać hita. Ania Dąbrowska. Po latach też mogę stwierdzić, że po prostu tak się nie da. Nie wiem, no na pewno Szwedzi są specjalistami od pisania hitów właśnie na zamówienie. I pewnie to jest możliwe, żeby coś takiego robić. Natomiast mi się nie udaje i nie jestem takim typem kompozytora, który siada i z takim założeniem pisze piosenki. I ta płyta taka nie jest. Piosenka Czekam, która na tej płycie jest, została właśnie doprodukowana na prośbę wytwórni, kiedy to stwierdzono, że być może na tej płycie nie ma jakichś takich ewidentnych hitów, że czy przypadkiem nie mam jeszcze jakiejś piosenki, którą by mogli promować ten album, bo wydaje im się, że takiej piosenki może tutaj nie być, więc wygrzebałam najbardziej hitową piosenkę, jaką miałam i była to piosenka Czekam. Chociaż tak naprawdę chyba większą karierę z tej płyty zrobiła piosenka, trudno mi się przyznać ostatecznie. No i dostała Fryderyka. Mm-hmm. O tym, że jest wielką artystką, a nie piosenkarką nastawioną na przeboje. Tomasz Lada. Świadczy to, że oprócz tego pierwszego Charlie, który był bardzo lansowany i piosenki jeszcze tylko ten raz z płyty Bawię się świetnie, nie jestem w stanie powtórzyć za bardzo jej tytułów. Dlatego, że moim zdaniem płyty Dąbrowskiej to są całości. Ona funkcjonuje jak, nie przymierzając w cudzysłowie, zespół Pink Floyd. Jest mało przebojowych singli, natomiast ludzie kupują całą muzykę. Całą płytę, cały koncept. Dlatego ja nigdy nie traktowałem Dąbrowskiej jako artystki kilku przebojów. To jest artystka płyt. To jest artystka właśnie, a nie piosenkarka. To jest ta różnica. Nie znajdę cię już, dokąd mogłeś pójść. Nie powiem ci znów. Thank you. Ja zacznę może od tego, że Anię Dąbrowską poznałam w okolicznościach jej takiego wczesnego debiutu telewizyjnego. Anita Bartosik. I zapałałyśmy do siebie sympatią poprzez zamiłowanie do innych znakomitych twórczych kobiet, bo to był okres pierwszej debiutanckiej płyty Jill Scott, którą obie uwielbiałyśmy. No i przede wszystkim okazało się, że obie mamy wszystkie płyty z dyskografii na tamten czas, oczywiście Myszalnego Cello. U Ani to była absolutna oczywistość, ponieważ sama grała na kontrabasie, uczyła się grać na kontrabasie, grała też w zespole Cztery Pory Roku, o ile dobrze pamiętam nazwę. Może nie wszyscy to pamiętają, ale miała taki epizod w swojej karierze. A przemiana Ani po drugiej płycie, przede wszystkim druga płyta, czyli Kilka historii na ten sam temat, to byłaby mieszanka popu, soulu w bardzo ładnej stylistyce retro, świetnie podana, łącznie z imidżem Ani, ale przede wszystkim zmienił się sposób śpiewania. Ania złagodniała, to wszystko ładnie płynęło, miało swoje flow. Płyta była bardziej akustyczna, to też należy podkreślić, to już oczywiście też wkład Bogdana Konradzkiego, producenta płyt Ani. I co najważniejsze moim zdaniem w tym całym zamieszaniu, to, że jeśli zwrócicie Państwo uwagę na kasus drugiej płyty, zazwyczaj jest to wpadka. Zazwyczaj fani nawet po pierwszej płycie, nie wiem, Sinead O'Connor, Alanis Morissette, Pearl Jam, żeby nie urazić w imieniu twórców zagranicznych i moich ukochanych, żeby nie urazić naszych polskich twórców. Zazwyczaj jest tak, że po tym pierwszym skoku na bungee, czyli po debiucie, wszyscy pieją achy i ochy i druga płyta jest takim no, fajna. A u Anki było zupełnie odwrotnie. Ania walnęła debiut, który się odbił szerokim echem na polskim rynku muzycznym, a drugą płytą przybiła tak naprawdę gwoździami swoją pozycję na deskach na polskiej scenie muzycznej, ponieważ no, zaznaczyła mocno, hello, jestem tu. Oto ja będę mocno tutaj stała. Postanowiłam jakby nie zmieniać tutaj producenta. Ania Dąbrowska. Nie było takiej potrzeby, dobrze nam się pracowało i właściwie pomysł na płytę wykroił się dosyć spontanicznie, sam powstał i bardzo była to spójna i taka, powiedziałabym, bez niedopowiedzeń praca. Wiedzieliśmy, w jakim kierunku idziemy, wiedzieliśmy, co chcemy zrobić na tej płycie. Bogdan na pewno, jako też bardziej doświadczony człowiek, trochę starszy ode mnie, na pewno, nie wiem, rzeczy z lat 60. pewnie już znał trochę bardziej niż ja. Wtedy jeszcze zapoznawałam się tak naprawdę z, nie wiem, z twórczością w ogóle z tamtego okresu, więc wszystko, co on proponował, co już jakby było sprawdzone i on wiedział o tym, że to jest sprawdzone, to dla mnie były odkrycia i bardzo fajnie wspominam tą pracę. Poszliśmy też krok dalej, jeżeli chodzi o mnie, o moją twórczość i o to, jak, w jaki sposób nagrywałam razem z Bogdanem pierwszą płytę. Dla mnie był to progres, ponieważ na pierwszej płycie tak naprawdę to też jest wszystko oczywiście kwestia budżetów nagraniowych. Kiedy byłam debiutantką, to miałam malutki budżecik nagraniowy, który starczył mi tak naprawdę na producenta i na jakiś taki zakup podstawowego sprzętu do robienia piosenek, który właśnie wytwórnia postanowiła jakby spożytkować na to ten mój budżet. W związku z tym zrobiliśmy z Bogdanem tą płytę pierwszą zupełnie, całkowicie tak naprawdę prawie, oczywiście prawie z małymi wyjątkami, ale jednak na komputerze, posługując się software'owymi i pluginowymi rzeczami niż żywymi instrumentami, a na tej płycie z kolei właściwie prawie wszystko jest żywe i mój cały zespół, który ze mną gra na koncertach, uczestniczył w nagraniu tych rzeczy, więc myślę, że po prostu był to dla mnie pewnego rodzaju rozwój. Bogdan właśnie chyba kupił mieszkanie na Saskiej Kępie, w którym jedno pomieszczenie zaanektował na studio. Paweł Jóźwicki. I to było tak, że ta płyta powstawała chyba w dwóch mieszkaniach. W naszej małej kawalerce na Woli. Tam powstawały szkice. A później to wszystko było jakoś już tak robione na czysto u Bogdana w tym domowym studiu. Kiedy zostało to już nagrane i właściwie wydawało się, że ta płyta jest, Anka naciskała jeszcze, żeby nagrać bębny. I pamiętam, że odbyliśmy jakąś taką dłuższą rozmowę na ten temat, żeby te bębny nie nagrywać w taki sposób klasyczny, w jakimś studiu typu S4 na przykład, tylko żeby pojechać do Maćka Cieślaka i nagrać te bębny takie bardziej brzmiące jak na starych polskich płytach. To, że w ogóle bębny nagrywaliśmy na samym końcu, jak wiesz, jest to też taki dosyć dziwny zabieg, który potem okazało się, że właściwie praktykowaliśmy do końca i też praktykowaliśmy ten sound, który wtedy u Cieślaka udało się złapać. Cieślak też był chyba autorem tytułu płyty, bo po przesłuchaniu tego materiału stwierdził, że to jest kilka historii o tym samym, więc Anka to podchwyciła i tak zostało. W studiu Bogdana z kolei, do studia Bogdana zaczęli przychodzić ludzie, którzy później stanowili o składzie zespołu, czyli Robert Cichy, Tomek Duda się pojawił i oni wszystko nagrywali u Bogdana, właściwie tylko bębny były nagrane u Maćka w Sopocie. Dzisiaj zgubię się w twoich smutnych oczach. Wszyscy niech obrażą teraz się. Skreślono od dawna nas. Jesteśmy już straceni. Cały świat zniknął nagle nam. Musisz wierzyć, że to może się zdarzyć, bo przecież gdzieś tam my się zachwycaliśmy na tej płycie perkusją, jak jest nagrana. Nagrywał ją Marcin Łanowski. Ania Dąbrowska. Nagrywaliśmy w studiu u Maćka Cieślaka, jeszcze wtedy w Sopocie. Pojechaliśmy specjalnie tam. Maciek Cieślak z zespołu Ścianka znany jest z tego, że przywiązuje dużą wagę do jakości nagrania i do sprzętu, na jakim nagrywa, i jakby te rzeczy, które od niego wychodzą ze studia, na pewno są bardzo dobre jakościowo i takie, powiedziałabym, audiofilskie, pomimo tego, że jest on bardzo alternatywną postacią i można by powiedzieć, że dźwięk, który proponuje, powinien kojarzyć się raczej z brudem niż z czystością, natomiast na pewno wychodzą te rzeczy od niego bardzo czyste, takie jasne i przejrzyste i analogowe, taki jest ten dźwięk analogowy, w związku z tym ta perkusja tutaj bardzo dużo wniosła, dodała i myślę, że to się na pewno wybija dźwiękowo. Jest też dużo fletów i sekcja dęta, takie smaczki są bardzo urokliwe, dużo wniósł Tomek Duda, który grał właśnie na instrumentach dętych, na flecie i na saksofonie, gdzie to nadało takiej też lekkości, takiego powietrza całym piosenkom. Robert Cichy grał na gitarach, głównie akustycznych, i to też jest duży plus tej płyty, bo dzięki temu ma ona taki jakby subtelny charakter, taki akustyczny, kobiecy, dziewczęcy wręcz, bym powiedziała. Mówi się, że to brzmienie perkusji, brzmienie sekcji troszkę pozostało z tobą na kolejnych płytach, że to już był taki twój znak rozpoznawczy. Tak, tak. Tak mi się spodobało. Tak fajnie ta płyta brzmiała, że przeniosłam to wszystko potem na koncerty. Graliśmy wspólnie. W pewnym momencie skład mojego zespołu strasznie urósł i graliśmy w 12 osób na scenie, co było dosyć trudne logistycznie do podróżowania i tak dalej, więc jeździliśmy w ogóle na dwa busy. To były naprawdę fajne czasy. Teraz już znowu jakby pomimo wszystko ograniczyłam ten skład, bo tak się nie da też na dłuższą metę funkcjonować. Poza tym trzeba też się zmieniać. Ale rzeczywiście ta przygoda, ta płyta jakby zapoczątkowała taką przygodę, jeżeli chodzi o skład i zespołu i jakby później nagrywanie kolejnych płyt, który został ze mną na dłużej. Trasa koncertowa po tej płycie była naprawdę fantastycznym przeżyciem. Ja pamiętam, że to w ogóle te koncerty były wyprzedane, to wszystko takie było w ogóle dla mnie surrealistyczne. Nagle odniosłem taki sukces. Koncerty były fantastyczne, w ogóle bawiliśmy się tymi formami, bawiliśmy się tym materiałem. Graliśmy różne rzeczy, nie tylko moje piosenki, graliśmy też covery, ponieważ skład zespołu był dosyć duży, taki właśnie, powiedziałabym, na taki mini big bandzik, tak naprawdę, bardzo mini, ale jednak tak to brzmiało, to wszystko, co graliśmy, brzmiało dosyć pełnie i żywiołowo, i widowiskowo. Teraz, kiedy sobie wracam do tych nagrań, bo kilka rzeczy udało się zarejestrować, takie live nagrania, to naprawdę fajnie to brzmi i słychać taką fajną energię. No, my się na pewno też dobrze bawiliśmy na tych koncertach, więc była to fajna przygoda. Jak duże to były sale? Były to bardzo różne sale, tak naprawdę, no cóż, pod tym względem tutaj nie mamy zbyt dużo do wyboru, ponieważ czasami w jakimś mieście zdarza się sala, zdarza się klub, w którym można zagrać koncert, do którego wchodzi na przykład tylko 400 osób, a czasami w większych miastach są sale na 1000 i na 2000. Jest bardzo różnie. Generalnie wtedy to był taki czas, kiedy ja nie wybierałam wielkości sal, bo graliśmy po prostu bardzo dużo i założyliśmy sobie też, że gramy również i mniejsze miasta, mniejsze sale, tylko po to, żeby grać. Czasami też można zrezygnować z, nie wiem, z większych pieniędzy po to, żeby zagrać sobie właśnie fajną trasę koncertową. I ja się cieszę, że to się stało, bo tak naprawdę potem, bo to był taki ostatni moment mój przed dziećmi, tak jakby, że mogłam sobie pozwolić na ciągłe granie, bycie w trasie i bez jakichś konsekwencji, bez potrzeby powrotu do domu. A teraz już jakby nie bardzo mogę sobie pozwolić na tego typu zabawę, więc cieszę się, że tak się stało, że zagrałam taką trasę, taką dużą trasę po tej płycie. Hej, czy znajdzie się choć jeden pan, który tą tajemną wiedzę ma? Szpieg, detektyw, obserwator, co? Już analiz zrobił 100. Szanowna matka, siostra też, młodsza, starsza, nieważna rzecz. Każde pytanie na ten temat ma, kto naturę kobiet zna? I czego ona chce? Tak jak nikt, znów na głowie ma za dużo spraw. Też dla ciebie znajdzie czas. Tysiąc w Indiach jej marzeniem jest. Sama tam pojedzie, wróci też. Poznawczyni filozofii zen, z ośrodkami kłóci się. Co też tkwi w tej ślicznej głowie? Ta płyta jest wyrazem rzeczywiście mojej takiej fascynacji, moich inspiracji tymi latami 60. Teraz jak patrzę na to z perspektywy czasu, to też widzę, że to był taki trend, na który się załapałam, który był tak naprawdę takim trendem też światowym. W ogóle był taki powrót tej muzyki. W związku z tym ja też ją zauważyłam, zaczęłam grzebać w tym wszystkim i to wszystko oczywiście mnie totalnie zachwyciło. W związku z tym cała ta płyta jest takim wyrazem mojej fascynacji tymi latami. Okładka, sesja zdjęciowa jest też taką trochę inną historią, ponieważ robiły ją takie dwie dziewczyny, Kama Czudowska i Natalia Jakubowska. Dostałam ich portfolio właściwie przypadkiem z wytwórni, bo one to portfolio tam gdzieś zamieściły i zobaczyłam te zdjęcia i to były zdjęcia jakby kogoś, kto też się fascynuje tymi latami i też, tylko że jest to fotografia i też gdzieś tam widać te inspiracje, które jakby ja też podzielam. Spotkałam się z nimi, gadałyśmy długo, parę spotkań poświęciłyśmy na szukanie inspiracji do płyty, do sesji zdjęciowej związanej z płytą i one się podjęły tego wszystkiego. To był taki strzał w dziesiątkę, jak siadłam tam na tym krześle, gdzie właśnie pani makijażystka, pani fryzjerka, stylista i wszystkie te rzeczy z lat 60. taka inspiracja totalna. I jak pierwszy raz po prostu mnie tak pomalowały, to po prostu byłam zupełnie zaskoczona, jestem kimś innym zupełnie. W ogóle no było to fantastyczne przeżycie, fajnie, że tak się stało. Bardzo się cieszę, bo jest to na pewno w moim dorobku wyjątkowa płyta. To był taki moment, że dosyć dużo słuchaliśmy starych płyt. Po prostu. Paweł Jóźwicki. Nagle się okazało, że jak poznałem Ankankę, była zachwycona tymi wszystkimi, wiesz, dziewczętami z USA, czarnymi, Jill Scott i Ericą Badu i tak dalej. Potem okazało się, że te dziewczęta też się, wiesz, z czegoś wzięły. Więc zaczęliśmy jakoś tak częściej słuchać Al Greena, Curtisa Mayfielda, Novi Singers, wiesz, i tak jakoś to chyba... Mi się wydaje, że piosenki Janki są od wielu lat na tym samym, moim zdaniem, w wysokim poziomie. To bardziej kwestia chyba estetyki, produkcji, jakiegoś takiego ogólnego looku, że to właśnie nie jest takie dociśnięte, bardzo bliskie, bardzo radiowe. Wręcz przeciwnie. Te płyty są ciche, jakieś takie trochę niedbałe, w sensie nie niedbałe, jeżeli chodzi o produkcję, ale niedbałe w sensie, jeżeli chodzi o to dociśnięcie. No takie, jak się kiedyś nagrywało. I to się okazało, że to jest w ogóle dla jej głosu świetne środowisko. Dużo lepsze niż dociśnięte tego chciałam. Ania bardzo ładnie napisałaby na swojej pierwszej płycie tekst pod tytułem Inna. Anita Bartosik. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale tam są takie wersy, że bohaterka słucha wciąż tych samych płyt, w ogóle się nimi nie nudzi, rzadko się uśmiecha, bynajmniej nie zrobi tego ukłonu w stronę kogoś, na kim by jej mogło zależeć, nie chodzi na kompromisy, za to wcześniej chodzi spać, generalnie nie nudzi się sama ze sobą. Nie schlebia, nie uśmiecha się do publiczności, nie próbuje być bardzo cool. Tomasz Lada. Nie próbuje być bardzo hipsterska, to były te czasy proto-hipsterskie, tylko to ona zmusza słuchacza, żeby wszedł w jej świat. Że słuchacz musi ją kupić, ale ona nie sprzeda się za wszelką cenę. Pamiętam, że płytą pierwszą byłem trochę rozczarowany jako całością. Druga też mi się do końca nie podobała. Przeszkadzało mi brzmienie. Jak gdyby zbyt natrętnie próbowano dołożyć Ance brzmienie retro. Zbyt mocno próbowano ją osadzić w latach 60. w klimacie tych starych czarno-białych filmów, gdzie wszyscy bez przerwy palą papierosy. A mi się wydawało, że Anka jest trochę powyżej. To było słychać w tych piosenkach, w całym wizerunku, w sposobie, jaki podawała teksty. To było zbyt mądre, żeby wpasować to w modę retro. Lubię, kiedy niebo jasne jest, gdy nie pada deszcz. Powietrze pachnie wiosną ładnie tam. Jest cieplej z każdym dniem. Wiem wtedy, co naprawdę ważne, co potrzebne mi. Wszystko dzieje się naprawdę. Pamiętasz moment, kiedy ogłoszono nominację do Fryderyków? Nie, ale pamiętam, że Paweł Jóźwicki. Wtedy Anka miała kilka nominacji, Smolik miał kilka nominacji i to jakoś tak w bardzo naturalny sposób, ponieważ się widywaliśmy często, pojawił się pomysł, żeby zagrali razem. Odbyli kilka prób w jakimś takim bardzo dobrym składzie i zagrali jeden numer Smolika, jeden numer Anki. Wow. Ja pamiętam z kolei pierwsze Fryderyki, kiedy Anka dostawała i tam miała chyba 6 nominacji i pierwsza kategoria, w której była nic, druga, w której była nic, trzecia też nic i sobie pomyślałem, kurde, przypomniałem sobie, że jestem pechowy, że wiesz, że zawsze jak z kimś byłem, z kimś pracowałem, czy to było Myslowic, czy Gawliński, to było słabo z tymi Fryderykami, że było dużo nominacji i nie było tych Fryderyków i pomyślałem sobie, że Ance też pecha przyniosę. Ale potem się okazało, że jest jeden, drugi, trzeci, a potem przy kolejnej płycie też, także odczarowałem się sam. No tak, Paweł Józek Jóźwicki, rzeczywiście bywało tak, że miał taki kasus, że jego płyty jeszcze za czasów nawet City Records zbierały bardzo dużo Fryderyków, nominacji do Fryderyków, a potem się okazywało, że jednak te Fryderyki się nie pojawiają na półkach. Anita Bartosik. Wtedy jeszcze BMG Ariola Polenta, dziś już Jazz Boy. Natomiast i pewnie miał takie same obawy przy Ani, która miała bodajże 7 nominacji do Fryderyków i piękna niespodzianka, bo spośród 7 nominacji Ania zgarnęła aż 4 za swój drugi album, czyli właśnie w kategorii album roku, piosenka roku, teledysk roku i wokalistkę roku, czyli ten najważniejszy Fryderyk, jaki można sobie wymarzyć. Co ciekawe, tak naprawdę, gdyby podsumować głosy Akademii i zebrać je, podliczyć, to myślę, że Anka obok Katarzyny Nosowskiej byłaby najczęściej nominowaną do Fryderyków polską wokalistką. Płyta roku. Ania Dąbrowska. Płyta roku chyba dała mi największą satysfakcję, bo rzeczywiście się bardzo skupiłam nad całym tym procesem, kiedy ta płyta powstawała. Od pisania piosenek aż do produkcji jakby sesji zdjęciowej związanej z tą płytą i całym jakby anturażem wokół, więc płyta była tak spójna, że bardzo się cieszę, że to zostało docenione. Wokalistka roku to jest coś takiego, że ja akurat nie uważam, żeby ktoś był lepszą wokalistką, a ktoś był gorszą wokalistką, bo wszyscy jesteśmy po prostu strasznie różni i o czym innym śpiewamy, co innego mamy do zaoferowania, więc ciężko by było wybierać jedną osobę, bo dla każdego jest to zupełnie indywidualna sprawa i kwestia gustu, ale za płytę się bardzo cieszę, że tak się stało. Niech znikną niebo i ziemia, wszystko, co powinno cieszyć mnie. Gdzieś już nie potrafi wszystkie drzewa, niech swą zieleń stracą, a słońce zgaśnie w środku. Firma uwierzyła w tę płytę chyba w pierwszym weekendzie jej sprzedaży. Paweł Jóźwicki. Bo płyta trafiła do sklepów w piątek, a w poniedziałek zadzwoniła dziewczyna z wytwórni i bardzo rozentuzjazmowana powiedziała: stary, nie uwierzysz, wszystko zeszło. Ja mówię, no to super, to będziemy teraz handlować długopisami i kubkami. Także to był chyba taki moment, że okazało się, że ten jednak para polski jazz, jak Janka zaproponowała na tej płycie, że to jednak nie jest najważniejsze. Najważniejsze chyba jest to, w jaki sposób ona śpiewa i o czym śpiewa. Na Olisie płyta była prawie przez rok. No, możliwe. Pamiętam, że chodziłem, jak odwiedzałem Empik, to tak, wiesz, z tygodnia na tydzień z niepokojem wchodziłem, patrzyłem, czy jest na pierwszym miejscu, czy na drugim, czy wiesz, bardzo to śledziłem wtedy. I to było niesamowite, że taka płyta właściwie z piosenkami, ale jednak taka, no, szczególnie po tej pierwszej, dosyć mocno wyrafinowana, że spotkała się z takim dobrym przyjęciem. Chodzi mi o ludzi, którzy ją kupowali. Sukces tej płyty tak trochę spowodował, że stanęłam przed takim osobistym wyborem, czy osobistym... No, Ania Dąbrowska. Przed takim wyborem i pytaniem na kontynuację, że tak powiem, drogi zawodowej. Mianowicie zaczęłam się zastanawiać, co dalej, czyli tak, czy mam kontynuować, czy jeszcze głębiej pójść, że tak powiem, w retro i szukać inspiracji dalej w latach 60., w latach 50., czy w latach 70., czy zupełnie jakby pójść w inną stronę i zrezygnować z tego całego anturażu związanego z latami 60. Było to trudne, było to jakby, no, zaczęło się to troszeczkę tak jakby zacieśniać wokół mnie te myśli jakby o tym, w którą stronę. Na pewno z każdą płytą moim zdaniem nie jest coraz łatwiej, nie ma takich rzeczy jak łatwe płyty. Chyba jednak pierwsza i druga mogę powiedzieć, że są najłatwiejsze, bo można najbardziej tak naprawdę zaskoczyć i zaprezentować coś takiego zupełnie świeżego, to tak jak trochę jak ze stanem zakochania, że słuchacz po prostu po raz pierwszy kogoś widzi i jest w stanie się w tym kimś zakochać euforycznie, natomiast kiedy już ktoś wydaje szóstą płytę, to tej euforii takiej wielkiej może nie być i fajerwerków, tylko pewnego rodzaju przyzwyczajenie i stagnacja i tego bym chciała jednak mimo wszystko unikać, więc kolejne płyty wcale nie były łatwiejsze. A propos Platynowej Królowej, to trzeba by jasno tutaj powiedzieć, że druga płyta Ani. Anita Bartosik. Oprócz świetnych recenzji krytyków, no niebywałej popularności wśród fanów i nie fanów, bo też ludzi, którzy się dopiero z nią, z Anią, z twórczością Ani Dąbrowskiej zapoznawali, przetrwała 34 tygodnie na liście bestsellerów. To, że miała pierwsze miejsce na liście Olisu, to jest by oczywistość, jak mawiają, ale to jest naprawdę niezwykłe, żeby drugą płytą tak zawojować rynek i sprzedać ją w tak dużych nakładach. Mało tego, czwarta płyta, tak, Ani Mówi, czyli jej inspiracje z lat 60., 70., który z wykonawców mógłby sobie pozwolić na to, żeby nagrać, a właściwie firmować swoim nazwiskiem inspiracje i sprzedać je również w nakładzie platynowym. Nie znam takiego drugiego przypadku. Wiem, że jestem jedną z tych, co nie boją się żyć. Gdy dzień zmienia się w ciemną noc, nie przestraszy mnie nic. Wiem, że lubię sama być, trwonić tak cenny czas. Choć nic się nie dzieje, to dobrze mi jest z tym. I trudno mi się przyznać, że to wszystko nagle traci sens. Gdy ciebie nie ma, na głos nie wypowiem, że tęskniłam, gdy nie było cię. Trochę za długo i trudno mi się przyznać, że to wszystko nagle traci sens. Gdy ciebie nie ma, na głos nie wypowiem, że tęskniłam, gdy nie było cię. Trochę za długo. Tytuł płyty wymyślił tak naprawdę Maciek Cieślak. Ania Dąbrowska. Kiedy wysłałam mu ten materiał, właśnie żeby się zapoznał z nim, bo mieliśmy nagrywać u niego perkusję, więc on poprosił o materiał oczywiście. Przesłałam mu te piosenki w takich formach jeszcze demo. I właśnie kiedy przyjechaliśmy do Sopotu, spotkaliśmy się, porozmawialiśmy, zaczęliśmy instalować sprzęt u niego w studiu, to on powiedział, że no wiesz, posłuchałem sobie tego materiału twojego na tą nową płytę i wiesz, wydaje mi się, że to jest taki trochę takie kilka historii na ten sam temat. I ja mówię, o, to ciekawe, rzeczywiście. Właściwie to tak mi utkwiło w głowie, że już zostało, że to był najsilniejszy przekaz i jednocześnie najbardziej oddający to, co na tej płycie jest, ponieważ i w warstwie, myślę, tekstowej, i w warstwie muzycznej, aranżacyjnej jest to rzeczywiście kilka historii na ten sam temat. A ten temat to jak kto woli tak naprawdę. Z jednej strony myślę, że jeżeli chodzi o teksty, to są to takie przemyślenia podlotka pewnie takiej młodej dziewczyny na temat miłości, na temat rozstania, na generalnie jakieś takie bardzo kobiece przemyślenia, tak mi się wydaje. Natomiast w warstwie muzycznej to jest to kilka historii na ten sam temat, ponieważ tak naprawdę każda piosenka to są te same instrumenty i pod tym względem ta płyta jest taka bardzo spójna instrumentalnie i pewnie też oddaje ten tytuł to, co się dzieje w warstwie muzycznej. Zostań dziś mym kolegą. Porozmawiaj chwilę ze mną. Tam gdzie idziesz, nie czeka nikt. Przyjaciel. Czy ja mam jakieś ulubione utwory z tej płyty? Tak naprawdę wszystkie lubię i graliśmy je wszystkie na koncertach i one się na pewno fajnie sprawdzają. Chyba najfajniej ogólnie się śpiewa piosenkę Zostań. Ponieważ w sensie na koncertach ona jest taką fajną, takim fajnym przerywnikiem i wprowadza fajny taki stan emocjonalny i pamiętam, że też jakby publiczność to odczuwa, więc piosenka Zostań zagościła długo na naszych koncertach, na moich koncertach. No oczywiście trudno mi się przyznać, jest nieodłącznym elementem moich koncertów i tej piosenki nawet trochę mam może dość już. Próbujemy jej ciągle zmieniać formę, ale tak naprawdę to nam nie wychodzi. Może teraz coś się uda przy tej nowej trasie. Lubię piosenkę Czekam, teraz zmieniliśmy jej formę i gramy ją w takiej delikatnej, trochę bosanowie i też jest bardzo sympatycznie. No mniej więcej tak tutaj pozostała przy tym zestawie. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobra, spójna płyta. O ile pierwsza jest zbiorem różnego rodzaju, wiesz, fascynacji i kierunków, którymi Anka mogła pójść dalej, no to tu już jest ta droga taka wyraźna. Wydaje mi się, że ta płyta jest dużo bardziej spójna niż następna, którą też lubię. Ta płyta ukazała się również w takiej wersji 2 CD i na tym 2 CD jest sporo numerów, chyba 5, które Anka zrobiła z różnymi ludźmi. To też, wiesz, obrazuje chyba jakąś otwartość, która jej towarzyszyła i to świadczy też o momencie, jaki masz w życiu, że nie ma obciachu, nie ma jakiegoś takiego zamknięcia, nie ma mruczenia pod nosem, tylko mówi się pełnym głosem, wyraźnie. I te numery, które trafiły na CD2, to prawdopodobnie były jakieś takie rzeczy, które przydarzyły się w ciągu roku po samotności, a przed wyjściem kilku historii. Czyli po prostu no, najlepiej jak można. Ja wychodzę z założenia, że im ludzie się więcej ze sobą widują, spotykają, rozmawiają, a jeżeli są to muzycy, pracują, tym jest szansa, że powstaną lepsze rzeczy. Więc to chyba taka najlepsza recenzja tej płyty. Ania jest dla mnie taką kobietą Midasem polskiej sceny muzycznej, bo czego się nie dotknie, to zamienia w złoto, a nawet powiedziałabym, że jest królową, platynową królową. I to jest taki niebywały kasus na polskiej scenie muzycznej, bo chociażby gdyby ją wrzucić w te jej ukochane retro stylowe lata 60., 70., to zwróćmy uwagę na to, że ani Urszula Sipińska, ani Maryla Rodowicz, ani Irena Jarocka, ani Anna Jantar same sobie nie pisały tekstów, same sobie nie komponowały muzyki jednocześnie i same sobie tych płyt i przebojów nie produkowały. To były jednak komba ludzi, nawet jeśli któraś z pań pisała sama dla siebie teksty, to nie komponowała muzyki albo jej nie wyprodukowała. Anka potrafi wszystko tak naprawdę. Oczywiście chwała tutaj Bogdanowi Kondrackiemu, którego uwielbiam i wciąż czekam na solowy album, bo uważam, że jest absolutnie genialnym muzykiem i frontmanem, co udowodnił przy okazji trasy koncertowej przy najnowszej płycie Dawida Podsiadło. Ale Ania ma właśnie to coś, co powoduje, że jest samowystarczalna. I gdyby ją przenieść w przeszłość, właśnie w lata 60., 70., myślę, że byłaby niebywałym przypadkiem, który no mocno bardzo zaznaczyłby się na ówczesnej scenie muzycznej, polskiej scenie muzycznej. Byłaby kimś nieprzeciętnym, tak jak jest dzisiaj. I tak naprawdę Edyta Bartosiewicz, też koziorożec, podobnie jak Ania Dąbrowska, była królową lat 90. na polskiej scenie muzycznej. Tak do Anki należała następna cała dekada. Bo to właśnie te dziewczyny, obie bardzo charakterne, no objęły we władanie tę scenę muzyczną. Jest to jedyna szlachetna wokalistka, która pojawiła się od czasów Nosowskiej, Bartosiewicz, Kai, czyli tych wielkich diw lat 90., prawda? To jest jedyna piosenkarka, którą nam przyniósł nam XXI wiek, którą można powiedzieć właśnie, że jest artystką. Że nie jest piosenkarką, która śpiewa w modnym obecnie stylu, kopiuje kogoś, czerpie z czegoś, korzysta z modnych producentów, tylko ona jest sobą. Historię powstawania drugiej płyty Ani Dąbrowskiej, kilka historii na ten sam temat, opowiedzieli Ania Dąbrowska, Anita Bartosik, Paweł Jóźwicki i Tomasz Lada. Audycję przygotowali Ewa Rydel, Aleksandra Budka i Tomasz Żąda. W piękny jesienny ranek odejdziesz. Znikniesz nagle, nie mówiąc wiele, jakby nigdy nic. Odejdziesz, bo już nie pamiętasz. Pierwszy